Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, MaxiLuten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, mamy 20 listopada, to sobota, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jedna osoba zginęła w wyniku wichur nad Polską. Są setki interwencji strażaków. Siła wiatru będzie słabnąć. Według resortu zdrowia widać stabilizację liczby nowych zakażeń. Ostatniej doby przybyło ich 23 tysiące. Pierwszy kraj w Europie decyduje się na pełny lockdown. Austria zamyka się od poniedziałku. 500 interwencji tylko do północy naliczyli strażacy. Usuwają skutki wichur nad Polską. Niestety jest ofiara śmiertelna. Na Pomorzu zginął 35-latek, na którego samochód spadło drzewo. Pasażerka została ranna. Wiatr osłabnie w najbliższych godzinach. Jeszcze tylko w Pomorskim możemy spodziewać się silniejszych podmuchów, informuje rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Wiatr będzie się utrzymywał szczególnie w północnej części województwa pomorskiego. On jeszcze do godzin około 10 będzie tam silny. Później niż, który właśnie powoduje dosyć dynamiczną pogodę w Polsce, odsunie się bardziej na północny wschód Europy i sytuacja się uspokoi. W nocy w Pomorskiem wiało nawet 100 na godzinę. Porywy do 80 km na godzinę notowano w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i w północnej części lubelskiego. Ponad 23 200 nowych zakażeń i 403 zgony. To najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że od kilku dni obserwowana jest stabilizacja liczby nowych infekcji. Raczej chyba dochodzi do stabilizacji ilości nowych przypadków. Także widzimy to po zleceniach lekarzy POZ-u, że także ilość wystawianych skierowań na badania przeciwko COVID-19 się stabilizuje. Zajętych jest ponad 16 tysięcy łóżek covidowych. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą metodą walki z pandemią koronawirusa są szczepienia. Bardzo ważne jest też zasłanianie ust i nosa, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Pomimo, że jestem zaszczepiony już 3 dawkami, zakładam maseczkę, gdy wchodzę gdzieś. Nie po to, żeby siebie ochronić, bo mam tak wysoki poziom przeciwciał, że one mnie w dużym stopniu zabezpieczają na jakiś czas. Mam nadzieję, że już w tej chwili na dłuższy. Natomiast chodzi o to, żebym ja nie przeniósł zakażenia na inne osoby, które są wrażliwe. Ostatniej doby wykonano blisko 94 tysiące testów na obecność wirusa. Austria jako pierwszy kraj w Europie wprowadza od poniedziałku całkowity lockdown. Władze zapowiadają też obowiązkowe szczepienia. Decyzję o nowych restrykcjach przedstawił na konferencji prasowej austriacki kanclerz Alexander Schallenberg. Lockdown w całym kraju rozpocznie się od poniedziałku i potrwa maksymalnie 20 dni. Po 10 dniach podejmiemy decyzję, co dalej, w zależności od sytuacji. Najpóźniej 13 grudnia lockdown się zakończy i nie będzie już obowiązywał osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Po tym czasie jednak wciąż może obowiązywać lockdown dla osób niezaszczepionych, które Austria wprowadziła już w miniony poniedziałek. Austriacki kanclerz poinformował też, że począwszy od 1 lutego szczepienie przeciwko koronawirusowi będzie obowiązkowe. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jeszcze tylko do końca listopada można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu Dobry Start, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśla, że większość osób jest już to zrobiła i do rodziców trafiło do tej pory wsparcie w wysokości ponad 1 000 000 zł. Jesteśmy tak naprawdę na finale wyprawki szkolnej. Taki jest szacunek, że około 4 400 000 dzieci tym świadczeniem będzie objętych. I przypomnę, że wnioski w tym roku składa się tylko drogą elektroniczną. Wypłata tylko na konto. I można powiedzieć, że bardzo mały odsetek rodziców jeszcze nie złożył wniosków. A więc przypominam, że czekamy, aby wszyscy rodzice, którym należy się to świadczenie, otrzymali świadczenie. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Trwa akcja programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy. Można zadzwonić i zamówić utwór z dedykacją dla polskich służb, które stacjonują przy granicy polsko-białoruskiej. Wszystkie wybrzmią w specjalnym wydaniu audycji Piosenki na życzenie, mówi prowadząca program Iga Niewiadomska. Piosenka nie jest antidotum na trudne czasy, ale potrafi wesprzeć na duchu i tego wszystkim życzymy. Chcemy, żeby tak było również w tę niedzielę. Audycja towarzyszy słuchaczom w niedzielne popołudnia od wielu lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Słuchają Państwo, zapraszamy na weekend w Trójce. Jest 7.14, tymczasem 33. edycja Festiwalu Polskiego Filmu odbywa się właśnie w Chicago i trwać będzie do jutra. Wydarzenie to od wielu lat jest największym pokazem polskiego kina, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle za granicą. Trwa ponad 2 tygodnie i tu ciekawostka, organizatorzy ogłosili już listę zwycięzców na kilka dni przed oficjalnym jego zakończeniem. Dlaczego tak zrobili? O to pytam jednego z uczestników tego festiwalu, naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To ze względu właśnie na prawa do pokazywania filmów za granicą, organizatorzy ogłosili listę zwycięzców na kilka dni przed oficjalnym zakończeniem festiwalu. Tak to jest, że ze względu właśnie między innymi na premierę w Stanach Zjednoczonych polskich produkcji, czy nawet na świecie, która akurat w tym przypadku ma premierę w USA, tak trzeba było zrobić. I tutaj trzeba podkreślić, że te zwycięskie produkcje, zarówno fabularne, jak i dokumentalne, bo chicagowski Festiwal Filmu Polskiego, a propos dokumentów, to jest taka impreza, gdzie nigdzie indziej za granicą, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, nie można zobaczyć tak dużej liczby znakomitych polskich produkcji dokumentalnych i zarówno te produkcje dokumentalne, jak i fabularne otrzymują prestiżową nagrodę Złotych Zębów Kamery i jak podkreślają organizatorzy, nie za najlepszy, ale najbardziej interesujący filmowy obraz. Główne nagrody przypadły tutaj w przypadku produkcji fabularnych filmowi Jana Matuszyńskiego, żeby nie było śladów. Przypominamy Państwu, że to jest polskie zgłoszenie do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jan Matuszyński zresztą w niedzielę, bo to będzie na zakończenie pokaz tego filmu dla chicagowskiej publiczności, będzie w Wietrznym Mieście i będzie rozmawiał właśnie z widzami w kinie na temat tego filmu, a w kategorii produkcji dokumentalnych tutaj nagrodę otrzymał Paweł Wysoczyński za film Jutro czeka nas długi dzień. Główny organizator Festiwalu Filmów Polskich w Ameryce, chicagowskiej imprezy, Krzysztof Kamyszew, podkreśla, że dla niego najważniejsze jest, że po okresie pandemii publiczność powraca do kin i widać to szczególnie właśnie podczas festiwalu. Posłuchajmy. Bez ludzi nie ma festiwalu, bez twórców. I sami twórcy mówią mi, że oni nie znoszą tych Q&A przez streaming. No i ludzie, przecież ci ludzie czasami raz w roku się spotykają, przyjeżdżają z różnych miejsc. Jest, w tym roku jest tylu ludzi z całych Stanów. To, że ludziom się chciało przyjechać, kiedy jeszcze panuje pewna psychoza tego COVID-u, ludzie unikają raczej lotów, a tutaj zjechało się mnóstwo ludzi. Także okazuje się, że jest ta publiczność. Oczywiście, że to nie są liczby. My już nigdy nie osiągniemy 30 czy 40 tysięcy widzów. Takich liczb już dzisiaj nie ma. I trzeba z tym pogodzić, że przychodzą kinomani, przychodzą ludzie naprawdę, którym zależy na tym spotkaniu. No i bardzo dobrze, bo jakoś idzie w górę. Ideą tej imprezy jest popularyzacja polskiej kultury oraz zapoznanie właśnie amerykańskiej publiczności z twórczością filmową polskich twórców. I pokaz polskiego kina związanego z festiwalem odbyła się, co jest ciekawe, nie tylko w Chicago, bo satelitarne prezentacje tutaj polskich obrazów, zarówno w postaci dokumentów, jak i produkcji fabularnych, mają także miejsce w tak ważnych ośrodkach dla amerykańskiej kultury, jak Denver, Houston, Seattle czy Minneapolis. Mówiliśmy właśnie o tym, że widzowie wracają do kina, tak w perspektywie całych Stanów Zjednoczonych, to według ankiety przeprowadzonej przez prestiżową stronę Fanatgago, przeprowadzonej wśród ciekawe 4000 nabywców biletów tutaj do kina w Stanach Zjednoczonych, aż 93% stwierdziło, że jest zdecydowanie zadowolonych ze swojego powrotu do kin, do sal kinowych, a 87% wspomniało o świetnej pracy kin, dzięki której czują się bezpiecznie po pandemii. I kinomani w Stanach Zjednoczonych tutaj deklarują, że w 70% są zaszczepieni, a 13% osób chodzących regularnie do kina twierdzi, że w najbliższym czasie zamierza się zaszczepić. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce jest możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a jednym z jego uczestników jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Janku, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz? że twoje oczy spalają mnie jak ogień. Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Jest 7:23, a Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj w Beskidy. Medal dla każdego. A pomagają mu w tym doświadczeni podróżnicy i przewodnicy górscy. Wśród naszych słuchaczy nie brak miłośników Beskidów, którzy odwiedzają to pasmo górskie o każdej porze roku. Między innymi lubi tym szlakiem wędrować członek honorowy PTTK Andrzej Gordon. A wędrówkę proponuje rozpocząć w Zawoi. A dlaczego wymieniam Zawoje? Bo wspaniała, długa miejscowość. Nim się pójdzie do Markowych Szczawin, to warto zatrzymać się przy mini skansenie, który utworzył nieżyjący już Józef Żak, prezes oddziału w Suchej Beskidzkiej, w tej samej, gdzie jest Rzym. Wspaniała karczma przypominająca dawne drewniane budownictwo Podkarpacia, bo ono tam się właśnie zachowało. potem idzie się koło obiektów Babiogórskiego Parku Narodowego. Można zobaczyć, jaka jest to wspaniała roślinność, a później już jest zmaganie z górą i zmaganie się z własną wytrzymałością. I wreszcie Markowe Szczawiny z unikatową atmosferą, a obok obiekt, który przypomina historię wędrówki. Wędrując po tych szlakach, warto pamiętać, że byli tacy ludzie, którzy tworzyli skanseny. Do miłośniczek beskidzkich wędrówek należy też trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska. Przechodziliśmy przez piękny krajobrazowo teren resztki Puszczy Karpackiej, rezerwat ścisły, który tam u podnóża Hali Łabowskiej się rozpościera. Przy dobrej pogodzie widoczność jest wspaniała w kierunku i Nowego Sącza, i Pasma Radziejowej. Nawet dobrze widać czasami ośnieżone szczyty Tatr. A czy teraz można spotkać wielu turystów na szlaku? Jest duży ruch. Spotkaliśmy grupę młodzieży z Tarnowa, która tam też przyjechała na sobotę i na niedzielę. Wracamy z tego szlaku turystycznego 25 minut po godzinie 7. Przypomnę, że 29 lat temu na ekrany kin wszedł film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. No i pytamy dzisiaj Państwa od rana, jakie macie Państwo wspomnienia i z tamtymi czasami, i z tym filmem. Bardzo fajny utwór Tomka Lipińskiego, Świat oszalał. I później Bogusław Linda śpiewał coś jak Leonard Cohen, Are You Man? No rzeczywiście, coś jak Leonard Cohen. 2-2 i 7 trójek. Jakie macie Państwo wspomnienia z tamtymi czasami i z filmem Psy? Czekamy na Państwa telefony. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Is love. Swoją drogą, która wersja bardziej Państwu przypada do gustu, oryginał Beatlesów czy Katy Perry? Mamy 7:29. Z Zdaniem synoptyków, którzy uparcie twierdzą, dzisiaj należy spodziewać się zachmurzenia dużego. Co prawda z przejaśnieniami, ale równie możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to około 7-8 stopni na krańcach południowych i północno-wschodnich, do 11-12 na zachodzie i nad morzem. No i teraz zawiewa, ale w ciągu dnia ten wiatr będzie słabł, nadal będzie w porywach do 55, a nad morzem do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ja jestem z tego pokolenia, który pamięta, że najniższa ocena w szkole to była dwuja. Teraz, jak wiadomo, ta najniższa ocena to jedynka. A czy wyobrażają sobie Państwo szkołę, w której nie ma jedynek? Właśnie do takiej szkoły zabierzemy Państwa w Trójce za kilka minut. Mamy 3 minuty po wpół do 8:00. Słuchają Państwa, zapraszamy na weekend w Trójce. Gdybym zapytał Państwa o szkołę idealną, to pewnie Wasze dzieci podpowiedziałyby szkoła bez jedynek. Czy tak taka szkoła w ogóle istnieje, czy to jest w ogóle możliwe. No, okazuje się, że są w Polsce szkoły, gdzie skończyły się wszystkie wyścigi uczniów po najlepszy stopień. Zakończyło się również porównywanie i pytanie rodziców, co dostałeś ze sprawdzianu, a dlaczego inni dostali wyższe oceny. Nie oznacza to jednak, że ocen w ogóle nie ma. Kluczem do dokładniejszej i przyjaźniejszej formy oceniania jest system oceniania opisowego. Czy lubisz się uczyć? Nie. Z matematyki na chwilę obecną są dwoje i trójki. Ulubiony WF, znienawidzony matematyka. Ułamki i te sprawy. Dzieci poglądają trochę inaczej na oceny niż dorosły. Monika Bosek-Kaczmarzyk, psycholog, autorka bloga Mama na Całego. Oceny tak ogólnie są potrzebne. Dla dorosłych to jest oczywiście taki sposób wartościowania, natomiast dzieci doszukują się bardziej w tym sensu. Jak na przykład rozpoczynają naukę w szkole, to są zawsze takie pełne zapału, ciekawości, chęci do nauki i wykorzystają swój potencjał, swoje umiejętności, dają z siebie ile mogą. Natomiast w momencie, jak pojawia się ta ocena, jeszcze na dodatek ona jest niska, to mają takie poczucie sprawiedliwości i ten zapał maleje. Truja to już nie jest jakieś potępienie, ale to jest prestiż. Normalnie z biologii albo z historii. Wiadomo, że jak się dostaje słabą ocenę, to człowiek czuje się tak, jak się czuje. Przykro było. Bardzo lubiłam szkołę. Nie miałam żadnych problemów w szkole. Ocenianie jest rzeczą konieczną. Nie rozumiem problemów współczesnej młodzieży. Pojawia się porównywanie z innymi kolegami i szufladkowanie. Dlatego też ocena jest ważna, ale taka, żeby dawała informację zwrotną, w jakim kierunku podąża rozwój. Czyli inna niż stopniowanie. U nas nie ma systemu oceniania od 1 do 6. Julia Banaszek, uczennica Bednarskiej Szkoły Realnej. Dostajesz informację o tym, czy zaliczyłeś i nie zaliczyłeś. Informację opisową, jak ci poszło, co ci poszło źle, nad czym musisz popracować, a z czego jesteś po prostu super. Ocena wywiera po prostu presję, powoduje taką blokadę, lęk przed popełnianiem błędu. Unikamy działania, żeby nie zostać właśnie źle ocenionym. Błąd sam w sobie nie jest niczym złym, bo jest właśnie bardzo cenną lekcją. Nikt nie lubi być ocenianym. Nie było zachęcania, ale było dużo przymusu. Zdarzają się dość często takie momenty, w których po prostu wolałabym, żeby szkoły nie było w tym momencie. Jedynka to jest po prostu na zasadzie jesteś beznadziejny, nie wiem, nie nauczyłeś i tak dalej, to nie motywuje. Piątka to jest takim wyznacznikiem sukcesu. To właśnie wynika z tego, że to jest łatwe do szufladkowania i porównywania. Pokazanie, że jedno dziecko jest lepsze lub gorsze. System oceniania numerkowy jest całkowicie bez sensu. Wykłócanie się z nauczycielem o pół punkta, żeby zamiast 4+ dostać piątkę, jest absurdalny, ponieważ każdemu zdarza się coś takiego, że jest z czegoś super świetny, ale ma gorszy dzień i po prostu gorzej mu coś pójdzie, albo jest niebywale zestresowany. Takie sprawdziany wcale nie oddają poziomu jego wiedzy. Czuję się zmotywowana, aby jak najlepiej wypaść przed nauczycielem, żeby zobaczył i faktycznie mnie pochwalił. Główną rolą to powinien być ukłon do nauczycieli, którzy chcą zachęcić do nauki, porwać do tego, ale właśnie nie przez przymus. Najlepiej jest wychowywać i edukować dzieci na takiej zasadzie otwartości i zaciekawienia na tego drugiego człowieka. Spojrzenie na niego tak całościowo, jakie ma możliwości, zasoby, zainteresowania. Głównym problemem polskich uczniów jest to, że w naszym systemie, w porównaniu do na przykład krajów skandynawskich, jest to, że po prostu uczniowie nie wiedzą, jak się uczyć, ale to też nie jest ich wina, ponieważ nauczyciele też nie wiedzą, jak powiedzieć uczniom, jak mają się uczyć, ponieważ nikt ich tego też nie nauczył na studiach. A u nas są po prostu tacy nauczyciele, którzy mówią nam, jak przyswoić dany temat, żeby faktycznie to trafiło do pamięci długotrwałej, a nie tej krótkotrwałej. Ocena opisowa powinna być napisana indywidualnie, brać pod uwagę to konkretne dziecko, jego zasoby, jego możliwości, jego trudności. W naszej szkole się dużo uczy rzeczy, które niekoniecznie wszystkim są potrzebne i niekoniecznie wszyscy są w stanie pojąć. Pytanie, jak było w szkole, co dostajesz ze sprawdzianu, co inni dostali? Lepiej jest zapytać, jak czujesz, jakie masz przeczucia, czy napisałeś na wszystkie pytania, czy z którymś miałeś trudność. Można też zaczynać rozmowę od takiego ogólnego pojęcia, jak ci minął dzień, co porabiałeś w szkole, albo czego się nauczyłeś. Fajne jest i to w ogóle bardzo polecam, opowiedzenie o sobie, czyli co ja dzisiaj porabiałam, z czym miałam trudność, co mi sprawiło radość. I taka otwartość rodzica w opowiadaniu, jak minął dzień, jest naprawdę o wiele lepsza niż takie krótkie pytania, na które dziecko ma odpowiedzieć tylko tak albo nie.

Za 12 minut będzie godzina 8. Sobota to już ostatni dzień 29. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kamerimage w Toruniu. Dzisiejszy wieczór na pewno będzie bardzo emocjonujący dla niektórych gości i uczestników festiwalowych konkursów. Z Dariuszem Kuźmą, reprezentującym grono organizatorów Kamerimage, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wieczorem poznamy laureatów festiwalu, ale niektórych z grona dziś docenionych już znamy. Tak, dzisiejszego dnia trzy nagrody. Nagroda reżyserska dla Denis Villeneuve'a, kanadyjskiego filmowca, który od lat robi karierę w Ameryce i ma na swoim koncie takie filmy jak Nowy Początek, Sicario, Blade Runner 2049, czy teraz Duna, która startuje również w konkursie głównym ze zdjęciami Grega Frasera. I to jest film jednak, myślę, już wielu osobom znany, bo nieco wcześniej przed festiwalem miał swoją kinową premierę. Jak najbardziej, natomiast cieszył się również u nas dużą popularnością, zarówno film, jak i spotkania z twórcami. Wracając do gali, mamy również nagrodę dla Colina Tilleya. To jest znany producent, reżyser wideoklipów. Kręcił naprawdę z największymi gwiazdami show biznesu. Kręcił również reklamy dla największych marek światowych, więc to jest taka dla nas bardzo ważna wizyta. I nasz tak naprawdę najważniejszy laureat, ponieważ laureat nagrody za całokształt twórczości, Jost Vacano, legendarny niemiecki autor zdjęć filmów Paula Verhoevena czy Wolfganga Petersena, Niekończąca się opowieść, Pamięć Absolutna, Robocop, Żołnierze Kosmosu i wiele, wiele innych filmów. To są trzy nagrody. Takie honorowe. Takie honorowe, które dołączamy do innych laureatów naszych nagród, a wszyscy laureaci konkursów zostaną ogłoszeni w trakcie gali zamknięcia. To o 17:00. Myślę, że to będzie bardzo długi wieczór, bo tych laureatów też będzie wielu ze względu na liczbę festiwalowych konkursów. Tak. Ta gala zamknięcia rzeczywiście jest trochę dłuższa niż gala otwarcia. Na samym końcu wieczoru brązowa, srebrna i złota żaba. No i oczywiście jest też filmowe jak najbardziej zwieńczenie całego wieczoru już na tym wielkim ekranie, bo każdy festiwal ma swój film zamknięcia. Co w tym roku? Tak. Tegorocznym filmem zamknięcia jest film również znany polskiej publiczności, Nie czas umierać. Ostatnia przygoda Jamesa Bonda w wykonaniu Daniela Craiga. Już są z nami twórcy, reżyser Kari Fukunaga i autor zdjęć Linus Sandgren. Dzisiaj dają seminarium, masterclass dla festiwalowej publiczności, a później przed filmem zapowiedzą go i porozmawiają chwilę z widzami na sali głównej przy okazji gali zamknięcia przed seansem. Ten masterclass jest na którą planowany? 13. Które z wielu wydarzeń tegorocznego festiwalu Kamerimage będzie najdłużej wspominane? Wydarzenia technologiczne u nas cieszą się dużą popularnością, w sensie prezentacji kamer, wszystkie spotkania, dyskusje po seansach, zarówno z tymi twórcami takimi bardzo znanymi, jak Denis Villeneuve, Kenneth Branagh, Joel Cohen czy Cary Fukunaga, z bardzo dużą popularnością cieszyły się i stale cieszą wideoklipy, także spotkania po tych seansach. Są też seminaria poświęcone różnym aspektom sztuki filmowej i świata okołofilmowego. Festiwal miał też swoją odsłonę wirtualną, tak. Był obecny w sieci, czy przynajmniej może część tych spotkań, rozmów wciąż jeszcze, nawet po dzisiejszym zakończeniu festiwalu, będzie dostępna? Tak, z ponad 230 w wersji stacjonarnej, 140 tytułów było lub jeszcze jest wyświetlane w edycji online. To mówię o filmach. A wszystkie seminaria, większość, mówię nie wszystkie, są, jest kilka, które rzeczywiście nie ma dostępnych, ale zdecydowana większość jest dostępna i jeszcze będzie dostępna jakiś czas po zakończeniu festiwalu na naszej platformie online. Z Dariuszem Kuźmą z festiwalu Kamerimage w Toruniu rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a teraz jeszcze bardzo istotny telefon w kwestii urody Łodzi. Pani tak prawie załamana mówiła o Łodzi, że taka biedna i tego. To ja zapraszam tą panią do Łodzi, żeby zobaczyła, jak w tej chwili Łódź wygląda. We'll be right back.